yoom ay dof la woon quoi, dof bi daal ñu ñun ñëpp dalal xel lañ nekkoon comme usine dof. Dem benn sana gars leen testé xool ndëgam xam nga tane nañ ak wér nañoo ñii la ñuy génnee comme que dafa fees woon xam nga waaye jéem a débarrasé ku nekk ñu lay laaj quoi. Premier dof yi njëkk ñëw gars yi ñëw kenn ku dëgg si kuré bi gars yi bàyyi xool bi xam nga ak sa waay xam nga pom waa xam naa pom kay ma nga xam pom boobu ko joxoon pom loo koy def ma ko waay xool lekk nga naan ma lan waaw kii de mën naa dem. Waaye muy génn rek day beneen dof bi di waay dugg mu ne ko luñ la laaj rek nga xool lekk laa wax dof bi dugg rek gars yi ne ko yow xam nga oto ma xam naa oto kay ma nga xam oto ma ne ko ku la joxoon oto loo koy def mu ne ko oto xool lekk xanaa. Waaye nekk ci moom wuu sa waay mënul def bàyyi leen ko fa si kanam bu duggee noonu rek keneen dugg quoi. Waaye moom ñu laaj ko moo xam nga train waaw comme que booru Thiès yooyu la dëkk xam nga rek loo ko aas la quoi. Xam nga train rek mu ne maa xam train Bamako Thiès Thiès Bamako maa xam train wala i waa ji da xam ne train mu ne train petit PTB waaye ne lu PTB mu ne petit train bleu Dakar Bakel Bakel Thiès Thiès Bamako waaye na ëpp lu kii di xam na train yow moom mën ngaa dégg mu ne de des na train waaye yow mooy daw si raay ba mu nekk wàcc waaye yu raay yëpp lay wàcc wóob àll bi yëpp yëgaat raay bi daw gars yi nekk kii retour à l'ascenseur delloo leen ko jigéen